अरे दोस्तों, चलो अब एक सुकून भरी सादगी के रंग में डूबते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे एक दिल से दिल तक बात कहते हैं, जिंदगी को सिंपल रखो और आपका ख्वाब खुद ही चमक उठेगा। ये चैप्टर एक सरीन येट पावरफुल लेंस है जो बताता है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी, बेजरूरत कमिटमेंट्स, क्लटर या डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिंप्लिसिटी आपके ख्वाब को क्लियर और मीनिंगफुल बनाती है। हॉलिडे कहते हैं कि सादगी आपकी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को फ्री करता है ताकि आप अपने ख्वाब के लिए दिल से काम कर सको। यह हिस्सा इसलिए प्रोफाउंड है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे लेस इज मोर के मंत्रा से अपने काम, रिलेशनशिप्स और जिंदगी को स्ट्रीमलाइन करें। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंप्लिसिटी आपके ख्वाब को विंग्स देता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर था नूर, जिसका स्टार्टअप चल रहा था, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट मीटिंग और आइडिया के चक्कर में फंसकर अपने ख्वाब एक सस्टेनेबल ब्रांड से भटक गया था। हॉलिडे का आइडिया एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी उसके लिए क्लैरिटी का पल था। हॉलिडे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी आपके ख्वाब को भारी करती है, जबकि सादगी उसे लाइटवेट और फोकस्ड बनाती है। नूर ने एक बोल्ड स्टेप लिया, उसने नॉन एसेंशियल प्रोजेक्ट्स छोड़े, टीम मीटिंग्स को शॉर्ट किया और सिर्फ कोर प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। इसने उसके ब्रांड को आइकॉनिक बनाया और प्रॉफिट्स डबल हो गए। हॉलिडे कहते हैं कि 75% हाई परफॉर्मर्स सिंप्लिसिटी से एफिशिएंसी पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि डीक्लटरिंग लाइफ से प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ जाती है। नूर के जैसे आप भी अपने ख्वाब के लिए एक अननेसेसरी चीज जैसे एक्स्ट्रा कमिटमेंट को कट करो और देखो कि कैसे वो क्लियर होता है। अब एक और गहरी बात, सिंप्लीफाई योर प्रायोरिटीज। हॉलिडे कहते हैं कि ज्यादा गोल्स का चक्कर आपको स्कैटर करता है। एक या दो कोर प्रायोरिटीज चुनो। एक राइटर की कहानी सुनो, वो एक साथ नॉवल, ब्लॉग और स्क्रीन पे लिखने की कोशिश में थी, लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। हॉलिडे के आइडिया से उसने सिर्फ नॉवल पर फोकस किया और वो बेस्ट सेलर बनी। हॉलिडे का टिप है कि अपने ख्वाब के लिए एक या दो की प्रायोरिटीज चुनो। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स जो फोकस्ड प्रायोरिटीज रखते हैं ज्यादा इंपैक्टफुल वर्क करते हैं। सिंपल ट्वीक, अपने करंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाओ और एक की गोल चुनो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, डीक्लटर योर एनवायरमेंट। हॉलिडे कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल क्लटर आपके ख्वाब को रोकता है। एक आर्टिस्ट की मिसाल लो, उसका स्टूडियो और स्केड्यूल इतना क्लटर्ड था कि क्रिएटिविटी रुक गई। हॉलिडे के एडवाइस से उसने डेस्क क्लीन किया, अननेसेसरी गिग्स छोड़े और एक मिनिमल रूटीन बनाया। इसने उसके पेंटिंग्स को फ्रेश वाइब दी। हॉलिडे का सजेशन है कि अपने स्पेस या स्केड्यूल से एक क्लटर हटाओ। एक स्टडी बताती है कि डीक्लटर्ड एनवायरमेंट से फोकस 25% बढ़ जाता है। आप भी एक चीज जैसे डेस्क या फोन ऐप्स को सिंप्लीफाई करो। एक फाइनल स्पार्क, लिव विद लेस। हॉलिडे कहते हैं कि सादगी का मतलब है सिर्फ वही रखना जो जरूरी है, मटेरियली और इमोशनली। एक मैनेजर ने यह किया, उसने एक्स्ट्रा पोजीशंस डोनेट किए और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कट किए, जिससे उसका फोकस वर्क पर बढ़ा। हॉलिडे का टिप है कि एक अननेसेसरी चीज जैसे ओल्ड स्टफ या ड्रेनिंग कॉन्टैक्ट को हटाओ। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक सुकून भरा जादू है जो कहता है कि सिंप्लिसिटी, क्लियर प्रायोरिटीज, डीक्लटर्ड स्पेसेस और लिविंग विद लेस से आपका ख्वाब लाइटवेट और पावरफुल होता है। ये फोकस के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि सादगी ही क्लियर एक्शन देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे चैलेंजेस में सुकून रखा जाए। तो अपना दिल क्लियर रखो और चलो अगले सुकून में डूबते हैं।